आबिस बिन रबिया से रिवायत है, कहा, मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को हजर असवद को बोसा देते हुए देखा। वो फरमा रहे थे, बिलाशुबा मैंने तुझे बोसा दिया है और मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर ही है। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं तुम्हें कभी बोसा न देता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 3070।